2-р Тимот, 3-р бүлэг. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж ав. Учир нь хүмүүс өөрсдийн хайрлагчид, мөнгийг хайрлагчид, саг суурагчид, их зантай, доромжлогчид, эцэг ихдээ захирагдахгүй, үл талархагч, ариун бус, үл хайрлагч, эвлэршгүй, гүжирдэгчид, биеэ хяндаггүй, хэрцгий, сайныг үзэн ядагчид, тэрслэгчид, бодлоггүй, биеэ тоодог, бурхныг хайрлагчид байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагчид болох болно. Тэд бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг нь үгүйсгдэг. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв. Тэдний дунд айлд гитэж ороод, нүгэл давтагдаж, зүсэн бүрийн хүсэл дачаалдаан хөтлөгдсөн сул дорой эмэгтэйчүүдийг олзолдог хүмүүс ч байна. Тийм эмэгтэйчүүд үргэлж суралцавч, үнний мэдлэгт хизээч хүрч чадахгүй. Ян, Ямбре хоёр Мосег эсэргүүцсэн шиг тэдгээр хүмүүс үннийг эсэргүүцдэг. Тэд ялзарсан санаа бодолтой, итгэлийн хувьд гологдсон хүмүүс юм. Гэвч тэд илүү амжилт олохгүй. Учир нь тэр хоёрын тунхаглал бүгдэд илэрхий болсончлон, тэдний мунхаглалч илэрхий болно. Харин чи миний сургаал, төлөв байдал, зориг, итгэл, уужим сэтгэл, хайр, твчээр, хавчлаг зовлонг дагсан. Антиох, Икониум, Лустерт надад тохиолдсон ямар хавчлагуудыг би дэссэн билээ? Эзэн намайг тэр бүгдээс аварсан юм. Үнэндээ Христ Есүс дотор бурханлаг амьдрахыг хүсэгч бүх хүмүүс хавчигдах болно. Харин муу хүмүүс мэхлэгч нар хуурч, хуурагдан улам бүр бузар муу болно. Харин чи хинээс сурснаа мэдэж, юунд итгсэн болон юу сурсан дотроо байнга бай. Христ Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадалтай ариун бичээсүүдийг чи бага наснаасаа мэдэх болсон. Судар бүр бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад, зүвд байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь бурханы хүн аливаа сайн үед бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм.